جڑا غونی مارا وردر سخاورا پیشوارا مہاجر در سخاورا پیشوارا مہاجر در سخاورا جڑا غونی مارا وردر سخاورا پیشوارا مہاجر در سخاورا پیشوارا مہاجر در سخاورا وچ شنڈ جی پتلو کی شاعت گوری وچ شنڈ جی پتلو کی شاعت گوری وچ شنڈ جی پتلو کی شاعت گوری وچ شنڈ جی پتلو کی شاعت گوری ترب شیا بلا سر بابر در سخاولا ترب شیا بلا سر بابر در سخاولا پیشوارا مہاجر در سخاولا پیشوارا مہاجر در سخاولا جڑا غونی مارا ور در سخاولا پیشوارا مہاجر در سخاولا پیشوارا مہاجر در سخاولا پسل گو چستا ترغیجی چنگارا غلا پسل گو چستا ترغیجی چنگارا غلا داسی ڈاکستو نی آخر در سخاولا داسی ڈاکستو نی آخر در سخاولا پیشوارا مہاجر در سخاولا پیشوارا مہاجر در سخاولا جڑا غونی مارا ور در سخاولا پیشوارا مہاجر در سخاولا چی ازار پچا خدای ما کرسی پوری چی ازار پچا خدای ما کرسی پوری چی ازار پچا خدای ما کرسی پوری پشڑالا کسوان گرد سخاولا پشڑالا کسوان گرد سخاولا پیشوارا مہاجر در سخاولا جڑا غونی مارا ور در سخاولا پیشوارا مہاجر در سخاولا پیشوارا مہاجر در سخاولا دامنم چی با دمٹو پتول پرائے منم چی بادا مٹھو پتول پرائے خو افسوس شا لوا سر در سخالا خو افسوس شا لوا سر در سخالا پیشوارا مهاجر در سخالا جڑا غونی مارا ور در سخاوڑا پیشوارا مہاجر در سخاوڑا شیو لڑے مستغفیرا شیو لاڑے مستغفیرا زڑین اتلی پانیم زڑا پا نیم خاطر در سخا لاڑا پیشوارا مہاجر در سخا لاڑا جڑا غونی مارا ور در سخالا پیشوارا مہاجر در سخالا پیشوارا مہاجر در سخالا پیشوارا